amanti islaama seente muslimata huuf wanti sirra barbaadamu sagalee dhageessistee jechuudha. Hiikkaa waan jettee kana beekuu fi itti amanuudha. Isiin jecha afaan arabiitiin taate shahaadaa je'amti. Ka haqaan gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nin baha. Muhammad ergamaa Allah tahus ragaa nin baha. Ilmi Maryamaa Ciisaanis gabrichaa fi ergamaa Allah tahuu isaa ragaa nin baha. Amma isii afaan arabiitiin je'i. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu أن محمدًا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.